أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق داریم در موضوع دیگری انشاءالله در خدمتتون باشیم. موضوع گذشته رو در اون نگاهی که به عنوان نگاه اول در واقع به مسئله ولایت تکوینی بود به پایان بردیم. موضوعی که انشاءالله توفیق داشته باشیم در خدمتتون گفتگو کنیم بحث دینداری در زمان و عصر و دوران غیبت، دینداری در دوران غیبت، در زمان غیبت. ما وقتی راجع به یه موضوعی میخوایم گفتگو بکنیم حتما باید قبل از بحث کردن، گفتگو کردن، پیش رفتن در بحث، حتما باید واژه‌هایی که تو این بحث به کار میری یا تو این موضوع شده عنوان با این واژه‌ها آشنا بشیم. دینداری در عصر غیبت، در دوران غیبت، دو تا واژه کلیدی داره. یکی دینداریه، یکی دوران غیبت. حالا عصر غیبت، دوران غیبت، زمان غیبت. خود دینداری هم درونش دو تا واژه و کلمه است. یکی دینه، یکی دینداریه. حالا دیندار یا دینداری، بالاخره ما باید به یک توافق و یک تفاهمی توی این مطلب برسیم. اجازه بدید ما زمان غیبت رو اول بگیم، هرچند که ممکنه در پیشروی بحثمون یه کمی این عبارت رو، این واژه رو یه مقدار دقیق ترم بهش بپردازیم، ولی فعلا در ابتدا دوران غیبت رو، عصر غیبت رو، زمان غیبت رو با هم اینگونه تفاهم و توافق بکنیم که دوران غیبت امام زمان علیه السلام، دوران غیبت کبرای امام زمان علیه السلام، یکی از اون اوصافی که این زمانی که ما درش زندگی میکنیم داره، یعنی دورانی که امام زمان علیه السلام هستند، امامند، اما ما نمی توانیم ایشون رو به اراده خودمون و با یک برنامه پیش بینی شده ببینیم. دوران غیبت، خب قطعا شما هم این رو حالا پذیرفته اید یا اگر که اشکالی هست بفرمایید. دوران غیبت رو ما دوران نبود امام نمی گیریم. نه، امام هست، امامت هم هست. تو باور شیعی زمین بدون حجت نیست و تو باور شیعی بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اوصیای حضرتش باید باشند. حالا چگونگی امامت حضرت الان تو تعریف بحث ما نیست، داریم تعریف میکنیم این واژه رو، این کلمه رو، نمیخوام الان درگیر بحث بشیم یا موضوعاتی که برای بحث غیبت باید مد نظر قرار بگیره رو همه اونها رو یک به یک نگاه کنیم. پس دوران غیبت دوران بی امامی نیست، از اون طرف هم دورانی نیست که که شما بگید هیچ کسی به هیچ عنوان امام زمان علیه السلام را نمی بیند و دیدن امام زمان علیه السلام ممنوعه و حالا مثلا به یه معنا حرام شده بر ما. حرام شده نه این که اگه مواجه شدید نبینید، یعنی محرومیم نمیبینیم. لذا ای کسی ادعا کنه میبینم دروغ میگه. کسی ادعا بکنه دیدم دروغ نمیگه، اما کسی ادعا کنه میبینم دروغ میگه. من ادعا مشاهده، کسی بگه من امام زمانو میبینم، کاری داری بگو، خب این دروغ میگه. اما به کسی بگه من امام زمان علیه السلام را دیدم، کی؟ اونجا اینجوری شد، دست خودت بود؟ نه. فهمیدی؟ نه. بعد خواستم برن، مثلا تو گفتی مثلا وایسین حالا یه چند ساعتی ما یه حرف بدیم، نه نه اصلا در اختیار من نبود، منم پیشبینی نکرده بودم. خب میتونی هفته بعد همین ساعت بری تو همونجا ببینی؟ نه. میتونی بری اونجا خونه بسازی شاید دوباره اونجا ببینی؟ میگه نه. میگه مثلا اگه گم شدی حضرت آمدن کمک کردن پیدا شدی، مثلا میخوای دوباره گم بشی شاید بیاد حضرت؟ یا نمیدونم شاید نه. یا اینجوری نیست که هر کی گم بشه که مثلا این کلید دیدن امام زمان علیه السلام. خب پس ما ادعایی نداریم و ادعایی وجود ندارد برای ارتباط تضمینی با امام زمان علیه السلام، ولی ارتباط با امام زمان علیه السلام وجود دارد، وجود دارد. این شد زمان غیبت. حالا بریم سراغ لغت دین، دینداری. فرض کنید که ما قبل از اینکه لغت دین رو بخوایم گفتگو بکنیم، از خدمت شما خواهش کردیم که مثلا برای هفته بعد همه برین توی کتاب‌ها، توی کتب مرجع، توی کتب و مقالاتی که راجع به دین نوشته شده، توی سایت‌های مختلف تخصصی برین تعریف دین رو پیدا کنید. فرض کنید قرارمون این شده. یه نوبت من خاطرم هست خدمت بعضی از دوستان و عزیزان بودیم توی یه چنین بحثی. خب قرار شد اینا این کارو بکنن، رفتن یه تفحص اجمالی کردن، یه تعریف آوردن. اگه الان از شما بپرسن تعریف دین چیه، چه تعریفی میتوانید بنویسید؟ نمیتوانید بگویید، نه، چه تعریفی میتوانید بنویسید؟ دین چیه؟ ممکنه ما بنویسیم مجموعه ای از بایدها و نبایدها، امرها و نهیها. خب شما میگید که این تو همه جوامع، همه سازمان‌ها، همه قوانین، خب از این باید و نبایدها هست که دین نمیشه که. هر جا شما یه جزء پیدا کردین گفته بود باید این، نباید این، میشه دین؟ خواستین شما توی مدرسه‌ای برین، توی دانشگاهی برین، یه دفترچه دارن دادن 10 تا باید داشت، 10 تا نباید، اون شد دین؟ نه دیگه، دین نیست این تعریفش. دین مجموعه ای از دستورالعمل ها برای زندگی خوب، برای خوشبختی. خب این هم تعریف دین نمیتونه باشه. چرا؟ غیر از این که این تعریف ابهام داره، برای خوشبختی، خوشبختی چیه؟ پولدار شدن و یه خونه و یه ویلا و یه ماشین داشتنه؟ خوشبختی سلامته، خوشبختی چیه؟ حالا غیر از این که این واژه باید تعریف بشه، خب اگه مجموعی از دستور العمل هایی برای خوشبختی است، الان خیلی آدم ها تو دنیا جلسه دارن، کلاس دارن، کتاب نوشتن، توصیه میکنن برای خوشبختی، نمی کنن؟ اونا دینه؟ نه اصلا. چرا خیلی ها، شما به عنوان یک انسان مگه تجربه زندگی ندارید؟ یه فرصت کنید بشینید تجربیاتو بگین، میشه 50 نکته، 100 نکته، 100 تا تجربه برای خوشبخت شدن یک جوان در زندگی. بعد حالا ما اونا رو اضافه میکنیم، نگران نشید. شما میبینید 10 سال دیگه این 50 توصیه شد 1000 توصیه در فصول کاملا مجزا و تمیز. میشه دین؟ نه نمیشه دین. ما وقتی میخوایم تعریف دین بکنیم، شما هر جمله‌ای رو که در تعریف دین خواستین به کار ببرید به کار ببرید، مهم نیست. اما شما چند تا واژه رو لامحاله باید توش داخل کنید. خوب عنایت کنید، چند تا واژه رو توش باید داخل کنید. یک واژه، واژه خداست. دین اگه دستورالعمله، اگه توصیه است، اگه امره، اگه نهیه، اگه هرچیه، ما دین رو اون چیزی میدانیم که از جانب خدا آمده. درسته؟ این واژه لامحاله باید تو تعریف دین باشه. واژه دیگری که توی تعریف دین لامحاله حضور داره یه سری دستوراته، یه سری چیزایی که من باید با دیدن اونها خودم رو تنظیم کنم، یه اعمالی رو انجام بدم یا اعمال ندم، انجام ندم اون اعمال رو. من بیام بگم که بله یه چیزایی از آسمان آمده از طرف خدا، میگم برای من آمده، میگه بله، میگم آخ جان برم ببینم چیه، میگه هیچ پیام عملی برای تو نداره. میگه بشه دردم میخواد. دینی که پیام عملی نداشته باشه، به من توصیه‌ای نداشته باشه. نکته سوم، واژه‌ای که در تعریف دین حاضره و باید باشه، در واقع نتیجه عمله. یعنی اگه اولی رو بخوام به اصطلاح دینی حرف بزنیم میشه امر و نهی، اولی که الان داشتیم میگفتیم، یعنی دومین عامل، دومین واژه. سومیش میشه ثواب و عقاب. پس میشه خدا، دستورات، پاداش. خدا، دستورات، پاداش. این همه تعریف دین نیست، این حداقل واژه هایی است که اگه توی تعریفی که راجع به دینه حضور نداشته باشه، ما اون رو به عنوان تعریف دین نمیپذیریم. حالا دقت کنید، من میدونم در بین این گفتگویی که راجع به تعریف داریم میکنیم بخی یه نکتهی گوشه ذهن آدم گاهی میاد، حالا اونو من انشالله اشاره میکنم. ما اون چیزی رو که توش دستورالعمل و توصیه هست ولی از قبل عمل به اون ما هیچ پاداشی نداریم، هیچ نتیجه‌ای نداریم، یعنی مالک یوم الدینی وجود نداره، چون یوم الدینی وجود نداره، روز جزا و پاداش و اینو نیست، ما این رو دین نمیدونیم. خدا بگه نماز بخون، بگم بخونم چیزی میشه، میگه نه فرقی نمیکنه. میگم تو دنیا چه فرقی میکنه، میگه دنیا فرق نمیکنه، آخرت چی فرق نمیکنه، نخونم چی و فرق نمیکنه. خب ببخشید، دین با یه سنگریزه که افتاده کنار این خیابون چه فرقی داره؟ اون اونجا باشه برای شما فرق نمیکنه، نباشن برای شما فرق نمیکنه، به چه درد شما میخوره؟ نتیجه ای نداره این اعمال، این ترک ها، این انجام اعمال چه فایده داره؟ دینی که از طرف خدا نباشه، از طرف بشر باشه، میشه تجربه اون شخص، میشه تفکرات اون، میشه نتیجه یک نشست تخصصی 10 ساله، میشه نتیجه تحقیق 50 ساله، میشه نتیجه کار تیمی، میشه نتیجه یک مطالعه میدانی بشه. نمیخوام بگیم بی بهاست، میگه خب چرا اسمش گذاشتین دین؟ بزنین یه نتیجه علمی دیگه. دقت فرمودین، ما 3 تا واژه رو گفتیم، واژه کلیدی تو تعریف دین: خدا، امر و نه، ثواب و عقاب. اینجا لازمه ما یه نگاهی به تعریف بکنیم. چرا اومدیم سراغ تعریف و چرا سر تعریف مکس کردیم؟ در واقع میشه گفت بیشتر این بحث ما اصلا سوار میشه رو این تعریفه. یعنی اینکه اگه کسی تعریف رو خطا به ما تعریف بده و یه چیز دیگه بگه، وقت شما اونجا میفهمید اون ساختمونی که بنا کردین به چه مشکلی برمیخوره. اگر بخواهند مردم یک شهر رو، خدای نکرده، بیمار کنن، یه راهش اینه که برن با رو رفیقشان و بالا و پایین و تو رفاقت یه آب میوه براش بخورن و یه چیز مسمومی، یه چیز آلوده ای تون بریزن و بدن بخوره و کارش حلش. خدای نکرده اگه بخوان بیمار کنن، میتونه بیاد توی یه دیگه غذایی که برای عده پختن مادهی بریزه آلوده کنه، همه اونا مریض شد. درسته. یه راهش هم اینه که بره توی تصفیه خونه شهر که داره آب مشروب و نوشیدنی قابل نوشیدن به یه شهری وارد میکنه، که البته لزومن همه شهرها اینطوری نیست، وارد اونجا بکنه، تا مثلا یه 2-3 روز بعد، حالا چند روز، حالا بیشتر، بالاخره این آب میرسه به مردم، به تحتیج میخورن، بیمار میشن، خدا نکرده همه کارشون حل. در سرچشمه اگه کسی بشینه اونجا هر تأثیری بذاره، اون اثر رو توی پایین دست میبینه. اینو خوب عنایت کنید. یکی از مهمترین نقاطی که به لحاظ فکری میشه رو اونجا تأثیر گذاشت، نقطه تعریفه. نقطه تعریفه، خوب دقت بفرمایید. الان ما توی این سالن نشسته ایم، جهت من به اون طرفه، جهت شما به این طرفه. ما میخوام بپرسیم که آی کسانی که در این جلسه نشسته اید، رو به کدام سو دارید؟ تا من به شما بگویم که شما به باطلید یا به حقید، روتون به کدوم طرف؟ من میگم هر کس روش به اون طرفه حقه، شما میشین چی؟ باطل. اگه این طرف جهت حق باشه، شما میشین حق، من میشم باطل. درسته؟ مثال خیلی روشنه. ای مردم جهان، ای مردم جهان، ای آدمیان، ای عالمیان، نشان پیشرفت، تمدن، فرهنگ چیست؟ خوب دقت بفرمایید. نشان پیشرفت و تمدن و فرهنگ چیست؟ کتاب خوندنه؟ شما عقب ترین. حرف گوش دادنه؟ اون عقب تره. راستی کدوم نشونه فرهنگه؟ بلنگو دست کیه؟ دست اوناست. میکروفون پیش کیه؟ پیش اوناست. اونا چی میگن؟ میگن مطالعه. پیشرفت کدوم وره؟ فلش پیشرفت این بردار کدوم وره؟ این طرفی رو نشون میده. شما میشین عقب افتاد. شما اگه کتابایی که راجع به فرهنگ و تمدن خونده باشی یا درسایی که میدن شنیده باشی اونجا متوجه میشی. چی مطالعه کنیم؟ چی مطالعه کنیم؟ میگه مهم نیست چی مطالعه کنیم، مهم اینه که مطالعه کنیم. میگم هر چی؟ میگه هر چی. میگم من این کتابو خوندم به هم ریختم. هستن کسایی که کتاب خوندن یه دفعه وجودشون من میگه باشه. میگه این کتابو خوندم به همه مشکوکم، این کتابو خوندم دینم از دستم رفت، اون کتابو خوندم مثلا احساس پوچی میکنم، اون کتابو میگه باید مهم نیست، تو بخون بخون برو جلو، میخوام آمار بدیم، کنتور میندازه، بخون. کجایی؟ تو اتوبوسی؟ دوروت کتاب نیفتاده زمین رو صندلی؟ آویزون نکردن به میله اتوبوس؟ نه بابا، یه کشورهای خیلی پیشرفتن، یکی کتاب میخونه تموم شد میذاره روی صندلی پارک، بعدی میاد و همین داره میخونه، بعد تموم که میشه مثلا توی مترو میذاره اونجا، بعدی هم اونجا برمی داره میخونه، تموم شد تو رستوران ولش میکنه، بعدی از رستوران برمی داره. چی میخونن؟ مهم نیست چی میخونن، مهم اینه که میخونن. اگه شما یه کتاب فروش باشین، یه کسی بیاد مغازه شما بیا یه کتاب بدین، میگه چه کتابی؟ میگه آقا بدین بخونم دیگه، آدم باید کتاب بخونه، یه سی بده بخونه. میگه چه ملاکی داری؟ میگه مهم نیست، جلدش، رنگش، قطعش، موضوعش، میگه من فقط باید بخونم دیگه. خیلی آدم باید انتخاب کنه، میگه هرچی ارزونتر بهتر، قیمت پایین، تعداد صفحات بالا، چون داریم آمار درست میکنیم، کنتور باید بندازه. این تعبیر اگه یکم دیگه توضیح بدیم، با عرض معذرت، شما میبینید که نفس بالا بودن مطالعه نشان فرهنگ نیست، نشان تمدنم نیست. ببخشید مگه ما جز بهائمیم که هر چی گیرت اومد بخور؟ که تازه اونم این کارو نمیکنه، تازه چهارپام که این کارو نمیکنه. که کدوم آدمیه که حاضر باشه به فرزندش یا شاگردش بگه بخور، مهم نیست چی میخوری بخور؟ میگه این به معده‌ام میسازه، مریضم نمیکنه. میگه برو بابا بخور دیگه، زود باش. مگه مطالعه موقعی که میخوان برای شما توصیه کنن راجع مطالعه، مگه نمیدن مطالعه نمیدونم اندیشه، فکر، روح آدمو زنده میکنه؟ مگه نمیکنه؟ مگه غذا، سمینار تغذیه، مگه نمیگن غذا چیز خوبی، حیات ما به اون بستگی داره، رشد انسان ها وقتی یه چیزی اینقدر خوبه، خب اون طرفش هم بدم داره دیگه، چیزایی که رشد منو خراب میکنه، اختلال درش ایجاد میکنه. کتابم همینه، اون کتابی که بوستان اندیشه است، این اندیشت هم تبدیل زباله‌دانی میکنه. بوستان که چه عرض کنه، مواظب باش. کدوم کتاب؟ کدوم کتاب؟ ببینید برای اینکه حس کنید مطلب رو، شما اون دفعه من عرض کردم اگه بخواید مطلبی رو ببینید در نزد خودتون چجوری میخوان قضاوت کنید، فرض کنید 10 جلد کتاب نوشتن در دروغ بستن به شما، لعن شما، طرد شما، ناسزایی به شما، هی میخونید، میگید خب انسان باید مطالعه کنه، آدم نباید تعصب داشته باشه. بعد دوره بعد 10 جلدی نیست، 20 جلدی راجع به پدر مادرتون ناسزا نوشته، حتما مطالعه بفرمید. بعدیش دوره مفصلتر راجع به اجداد شما ناسزا گفته. بعد یه کسی دیگه هست، یه که پیشبینی های میکنه راجع به نسل شما، اونم یه چیزی اونجا نوشته، مطالعه بفرمید. خیلی این حرف با عرض معذرت، ببخشید، کودکان است. حالا اگه خیلی ادب بخوام به خرج بدیم میگیم کودکان است. بگن تو بخون، مهم نیست چی میخونی. بابا تو انسانی، تو انتخاب میکنی، انتخاب میکنی. تو نمیری داروخونه بگی آی دکتر یه دارو بده. میگه برای چی؟ میگه تو چیکار داری؟ یه دارو بده بخوریم دیگه، بریم کتاب فروشی یا بریم غذا فروشی، یه جایی که انواع اقسام غذاها هست، همه غذاهای دنیا هست، چون کتاب اینطوریه الان دیگه، همه غذاهای دنیا هست، یه چیزی بدیم بخوریم، کجای باشه مهم نیست. ببین غذای چین بهت نمیسازه ها، حشرات و فلان مهم نیست. به ما گفتن آدم باید باز باشه. چیو باز باشه؟ شعارهایی که معلوم نیست معناش چیه نتیجهش چیه. اگه آمار مطالعه شد باید بدوی. حالا دقت کنید، شما توی این مملکت چند تا جلسه دارید؟ شبای جمعه چند تا جلسه دارید؟ تو دهه محرم و صفر چند تا جلسه دارید؟ توی فاطمیه، تو ماه مبارک، 30 روز ماه مبارک چند تا جلسه دارید؟ این جلساتی که توی ایران هست، تو شهرهای مختلف هست، تو مساجد و حسینی ها و خونه ها هست، اینا رو جمع کنن مال یه سالشو، میدونید چقدر کتاب میشه؟ چرا آمار موعظه گوش دادن و سخن حق شنیدن جز آمار تمدن و فرهنگ نیست؟ چرا نیست؟ چون من قراره آمار بدم، من اون چیزی رو آمار میدم که من اونجا باشم، یه چیزی آمار نمیدم که شما اونجا باشید. بمیرم نشان فرهنگ و تمدن این نیست آدم به پدر مادرش احترام کنه، تکریم کنه. آمار تمدن و فرهنگ، ببخشید، علامت تمدن و فرهنگ نشونش این نیست من پدر بزرگ و مادر بزرگ و خیشان خودم رو احترام کنم. نه آقا، اینا مهم نیست. اه، تو میخوای بگی تو فرهنگ داری یا نه، فرهنگ انسانی داری یا نه، انسانی یا نه؟ شما اینو جز آمار میبینید؟ نه. مهم اینه که این میکروفون دست کی باشه. مهم اینه که اون جایی که دارن به همه دنیا تزریق میکنن که نشونه تمدن و فرهنگ چیه، اونو کی بگه. وقتی اون گفته شد، استاندارد شد، خب همه دیگه تنظیم میشن، با اون ملاک همه تنظیم میشن. ملاک شد مطالعه. چرا شد مطالعه؟ حرف بی خود نزن، کارشناس داره. آقا چرا گریستن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، چرا گریستن بر گناهان جز این مطلب نمیاد؟ چرا معماری خونه بگونه ای که بیرونی و اندرونی باشه تو این نمیاد؟ چرا این غیرت مردها که زن اونها کالای بازار نشه، این جز فرهنگ انسانی نمیاد؟ کسی با تو حرف نمیزنه، کسی از تو نمیپرسه، خود ما میگیم. 10 تا پارامتر شد نشان تمدن و فرهنگ. الان دیگه مهم نیست، کلا رفت سرمون، چون این فلشو اینجا کشیدن، گفتن فلش رو به اون طرفه. حالا دیگه تموم شد دیگه، از من و شما که عکس گرفتن. ما اول جلسه گفتیم توجه بفرمایید، هر کس روش اون طرفیه حقه، بقیه باطل. 1 2 3 تموم شد دیگه، نمیتونید تکون بخورید، شما باطلید، بنده هم. حالا یکی اونجا حرف بزنه صداش میاد؟ نه، خب میکروفون دست بنده است. ما نمیپرسیم چرا این شد نشانه تمدن و فرهنگ. اون نشسته تو سرچشمه، تو اون تصفیه‌خونه، توی این آب مشروب گوارا این ماده رو ریخت، رفت به همه رسید. این پله اول، خوب دقت بفرمایید. پله دوم، باشه، قبوله، ملاک تمدن میزان مطالعه است، قبوله دیگه، میشه آمار بگیریم. میگونم ما آمار میگیریم، شما زحمت نکشید، خودمون آمار میگیریم. خب میشه بفهمید شما چقدر مطالعه میکنید؟ ما روزی متوسط 1 ساعت مطالعه میکنیم. ما چقدر مطالعه میکنیم؟ شما سالی 20 دقیقه. عجب. ولی ما که چیزی که مدارس اونجا دیدیم و شنیدیم، اینا که میرن دیدن، این خبرها که نیست. اون چیزی هم که در تختهای ما میگن آموزش پرورش ما یه سری درسای بی خود گذاشته، یه سری فشارهای درسی فلان. کی آمار گرفت؟ کی بلد آمار بگیره؟ آمار کی معتبره؟ نه آمار شما معتبر نیست، آمار من معتبر. چرا؟ خب میبینی که میکروفون دست منه دیگه. گفتم آمار ما رسمیت داره، آمار شما رسمیت نداره. خب جهت که شد اونوری جهت پیش رفتم. آمارم که نشون داد که ما 20 دقیقه تو سالیم، اون 2 ساعت تو روزه، 1 ساعت تو روزه. شما میشی جهان چندم؟ خدا رو شکر کنی نشدین جهان بیستم، شدین جهان سوم. حالا اگر نشستیم واقعا اندیشیدیم، دیدیم ملاک تمدن و فرهنگ اینا نیست، عاطفه انسانیست، گذشته، احترام به پدر مادره و و و بردار عوض شد. خب اگه بخواد عوض شه، شما بخواد میشین کشورهای متمدن، دیگران بشن کشور عقب افتاده، که خب بده، که خیلی بده. بله بده. دو جور میشه پیشرفته شد، یکی این که پیشرفته شد، یکی این که به همه بگیم پیشرفته ما این. دو جور میشه آدم خوب شد، یکی خوب بود، یکی تظاهر به خوبی کرد. مسلمانی دو جوره، یکی تسلیمه، یکی شهادت این گفتنه و مسلمانی منافقان است. درسته دیگه؟ خیلی راحت. بنابراین اگر یک کسی بر مسند تعریف نشست، تعریف را داد، ارزیابی رو کرد، طبقه بندی رو کرد، دیگه باید مراسم ختم ما رو اعلام کنن، خاصیتی نداره دیگه. چرا من این عرض کردم؟ بهترین، ساده ترین، بهترین نه از بابت بهترین به معنی خوب، ساده ترین، سریع ترین و نتیجه بخش ترین نوع مبارزه با دین اینه که اون بالا بشینی بیا آقا اصلا چرا ادیان با هم دعوا میکنن؟ اصلا دین چیه؟ تعریف دین چیه؟ تعریف دین چیه؟ تعریف دین اینه که یه چیزی که منو توی دنیا خوشبخت میکنه و من در دنیا احساس خوشنودی و سعادت میکنم و در آخرت هم. آخرت رو که نبید ندیدیم، دنیا رو بچسب، هر کی خوشتره خوش دین تره. شما اگه مراجعه کنید به کتبی که تعریف دین دادن، واقعا متحیر میشید. یه چیزایی در تعریف دین گفتن شما باورتون نمیشه هیچ کودکی اینو در تعریف دین بگه. ولی بیاندیشید چرا دنیا شرایطی رو پیدا کرد که چنین تعریفی اصلا به زبان جاری بشه راجع به دین. خب حالا دیگه هر کی اومد تعریف و داد دیگه الباقیش تمومه. پس تعریف دین خیلی مهمه. اتفاقا تمام مشکل همین تو تعریفه. شما تعریف رو رد کنید یه کاری نمیتونیم بکنید. شما پذیرفتین نشان تمدن مطالعه کتاب هر چی شد و پذیرفتین که آمار درسته، چون امروزه بهتر از این که آمار گیری بکنند اینه که آمار سازی بکنند. زحمتش هم کمتره نه؟ موفق‌تر اینه که آدم آمار رو بسازه، چرا آمار رو بگیره؟ بهتر از این که آدم خبر رسانی بکنه اینه که خبر سازی بکنه. چی بهتر از این؟ از این بهتر چی میخوای؟ میخوای عراق رو بگیری؟ خبر بساز. در آخرین نظرخواهی که مؤسسه فلان کرده 73% مردم عراق با حضور این کشور در عراق موافقن. چه دقیق هم هست 73%. اینا که عرض میکنم بعضی از دوستان احتمال داره توی این حوزه ها کار کرده باشن. چند سال پیش یک هیجانی در مملکت ما ایجاد شد به عنوان دین گریزی نوجوانان. بعد بررسی کردن دیدن آمار نشون میده که جوانان دین گریزن و اینها از چه مقطعی دین گریز میشن، کیا دین گریزن، چه جوری میشه دین گریز میشن، علائم دین گریزی چیز، راه حل چیز. دو سه سالی همه تلاش میکردن تا یکی از این روانشناسا یه تحقیقی کرد، نمیدونم چقدر دو سال طول کشید، اومد اثبات کرد که اون چیزی که راجع به دین گریزی گفتن همش دروغه و دقیقاً به عکسه. مردم ایران دین گریز نیستن. شما محرم بیان ببینید، شما نگین اینکه دین نشد که، یارو نماز نمیخونه محرم که میشه مثلا دیگه آره معنویت میگیرتش. خب اب ندارید بیان علامت دین گریزی رو بگیم دیگه. نماز نخوندن دین گریزی نیست، دین گریزی نیست. طرف مسامحه میکنه در مناسک دینیش، نمیگم کار خوبی میکنه. ببینید دین گریزی حکایت از یک عناد میکنه، ستیزه جویی میکنه، مقابله میکنه. اسم این نمیگن دین گریز. دین گریز کسیه که مقدسات رو زیر سوال میبره. دین گریز اینه که اون چیزایی که اصول دینشه اونها رو زیر پاش له میکنه. چند تا شما جوون اینجوری دیدین؟ اما وقتی یه دروغ رو به ما یه جوری گفتن که راست شد، باور کردیم دیگه، بعد از اون ببخشید ما همه سر کاریم، همه سر کاریم. ما مطالعه میکنیم چیکار کنیم دین گریز نشن. اصلا که دین گریز نیست، نه اینکه کسی نیست، یعنی این آماره نیست. ببخشید چطور 10 سال پیش 8 سال پیش مشکل دین گریزی تو مملکت خیلی تب و تاب داشت، الان نداره؟ در حالی که اگه بخواد جامعه رو نمودارشو بکشین بعد دین گریزتر شده باشن. نه نه، این آماری بود که ساختن متاسفانه و از این قبیل چیزا هست. منتها بعضی اسنادش بعد مثلا 30 سال 40 سال در میاد. من با یه استادی که توی آمریکا تدریس میکنه تو همین رشته های روانشناسی اینها گفتگو میکردم، گفتم که احتمال داره اونجا مثلا یکی از تحقیقاتی که میگن مبنا نداشته باشه، بگن آمار اینجوری گفته اینا. گفتش که بله. گفتم که خب چجوری چک میکنن؟ چون اگه بخواید مثلا بگن آقای همچی آماری، ما همچی مطالعه کردیم به این نتیجه رسیدیم، میگه خب بیا ببینیم ورقای آمار تو. خب وردر 50 تا 100 تا 500 تا ورقه اصدار بده با علامت خورده، شما چی میفهمید؟ گفت مگر اینکه بعد مثلا 10 سال 20 سال 30 سال بفهمن این دروغ بوده، حق بازی بوده، بعد دیگه به محاکمه میکشونن. گفتم اتفاق افتاده؟ گفت فراوون، فراوون. ما شرکت داروسازی داریم، یه دارو ساختیم اینطوریه، چیکار کنیم، چه جوری بفروشیم، یا علی مدد تبلیغ کنیم تو دنیا. آخرین مطالعات نشون داده بدن به چنین ماده نیاز داره، نیاز داره، نیاز داره، نیاز داره، نیاز داره. یه شرکتی هست تونسته این ماده دارویی رو، حالا اون شرکت درست کرده تو انبارها، تونسته این ماده دارویی رو یه جوری خلاصه این ماده، این چیزی که لازمه برای بدن، بتونه در قالبی قرصایی ارائه کنه. یه نمونه، یه مثلا تعدادی به عنوان نمونه آزمایش شده فلان و خلاصه یکی از، بعد خب دیگه اون جنس هم فروش میده. یکی از اقوام ما شغلش این بود که راننده ماشینای سنگین بود، ترانزیت، کالا میبرد به خارج کشور. او برای من تعریف کرد، گفت ما پسته میبردیم آلمان. گفت آلمان، حالا یه تعرفه تعیین کرد، مال خیلی سال پیشه، برای پسته که مثلا اینقدر باید بدین، حالا هر عرفی که دارن. خب اینا دیدن که اینجوری که خب خیلی ضرره، یعنی اون سودی که متداول بود و داشت و اینا ندارن. اینا گفتن که نه ما این تعرفه رو نمیپذیریم، نمیپردازیم، نمیپردازیم. حالا پستا تو کانتینر. گفتیم تو آلمان توی اخبار گفتن که مسئولین، حالا من دارم عبارت رو میگم، مسئولین بهداشت دارن مطالعه میکنن یه احتمالی پیش آمده که پسته ایران سرطان‌زاست، دارن مطالعه میکنن. گفت بالاخره بعد چند روز بالا پایین و توافق و فلانی حرفا دیدیم نمیشه، پسته داره عبه میره، یعنی اونایی که این کارو کردن دن نمیشه داشتن میفرستن. خب داره به میره کلیش هم به رفت، خب بعدش هم میگه نمیشه وارد کرد. گفت توافق پذیرفتیم، اعلام کردن بله بله دانشمندا به این نتیجه رسیدن که پسته ایران اصلا سرطان‌زا نیست، مشکل هم نداره، خواهش میکنه. تموش. اینه واقعیتی که اتفاق افتاده. منتها باید حوصله کنیم، گاهی ما حوصله نداریم، این کانال این اخبار رو میگه یا این شبکه یه خبری میگه، حالشو نداریم بریم دنبال کنیم، میگیم بزن کانال بعد فیلمه رو ببینیم. دقت فرمودی؟ آمریکا با چین دعوا داره، چند تا پروژه پیاده میکنیم، بیماری سارس خوبه، بزنیم تو سارس یه سالی سرکار بذاریم، خوبه. اگر شما تو نقطه تعریف، تعیین، آماردهی، تشخیص، مطالعه، آخرین نتایج بشینید، خب خیلی خوبه. لذا شما وقتی مطالعه میکنید میبینید قریب به اتفاق تمام شبکه‌های خبری و خبرسازی دست یهوده. راحته دیگه، برای چی هی زور بزنه بیاد به من و شما هی حرفی بزنه؟ خب اونجا نشسته میگه دیگه. یه عالم جلیل القدری که خدا رحمتشون بکنه میگفت شیطان نمیاد زحمت بکشه. مثلا فرض کنید ما جمعیتون، مثال میگم، حالا 100 نفر هرچی یا یه سخنرانی 10,000 نفر نشستن دارن گوش میکنن، شیطان نمیاد زحمت بکشه این 10,000 نفر رو یکی یکی وقت بذاره. میبینی یه سخنرانیه، میاد رو مخ این کار میکنه، این وقتی گفت بقیه هم استفاده میکنه، تموم میشه، میشه ابزار شیطان. چقدر خوب، چقدر راحت. لذا حضرت فرمود مواظب باش حرفی کیو گوش میکنی. اگه از خدا گفت و فرستادگان او گوش کن، اگه از شیطان گفت گوش نکن. من از قائلا ناطقن فقط ابدا. بابا تو که وجودتو مفت گیر نیوردی، مفت که نیست، هر جا گوش نسپر. جمله بنده این نیست که هر جا گوش نسپرید به بنده گوش بسپرید، نه، عرضم اینه که نباید آدم هر جایی بره هر کی هر چی گفت که گوش کنه، که قرآن هم اینو نمیگه. که به هر حال تعریف دین چیه؟ یه جوری دینو تعریف کردن که وقت بعدش این تقسیم بندی در اومد، ادیان الهی، ادیان غیر الهی. ادیان غیر الهی ببخشید جوک نیست، هم جدی میگیم. ادیان الهی، مگه ما ادیان غیر الهی داریم که شما میگی ادیان الهی؟ خب دین یعنی الهی دیگه. اگر کسی دستورالعملی داشت که الهی نبود، بگید مکتب، بگید نظریه، بگید توصیه، هرچی، اصلا اسمشو خیلی بزرگ کنید، هرچی خواستین، اسمش دین نیست. اگر هم کسی به ما گفت نه خیر ما دین اون میدونیم، خب برخواه ما هم سهمی داریم دیگه، خب میگیم ما هم دین اون نمیدونیم، مشکل نداره که، یعنی به تفاهم نمیرسیم، درسته؟ شما وقتی به نفر توی اون واژگان اصلی بحثتون به تفاهم توافق نرسید، خب بحثو ادامه نمیدین. یه دانشجوی گفت خدا چرا اینجوریه اینجوری، خدا چرا نستجیر رو به الله، خلاصه خدا رو ظالم کرد. منم خیلی اصرار داره، گفتم شما حس میکنید خدا ظالمه؟ گفت بله. گفتم ولی خدای من ظالم نیست، شما خدای ظالم میپرستید؟ گفت نه. گفتم منم نمیپرستم، به شما هم توصیه نمیکنم بپرستید، پس اون خدا رو ولش کن فعلا. این چه خدایی ساختی ظالمه؟ وقت ما بیام بحث کنیم، من این خدای عادل تو خدای ظالم بحث نداره، تو اشتباه داری میای. پس ما تو اولین قدم به چه توافقی و تفاهمی رسیدیم؟ اینکه دین از خداست، دین از خداست. ببینید این سوال جاش اینجا نیست، الان تو این وقت که زمان غیبت، کدوم حرف عالم دینی از خداست؟ نه، داریم میریم که به اینجا برسیم. میگیم اون دینی که میگیم دینه، اسلامه، مسیحیته، یهوده، هرچیه، دین اصلا اعتبارش به خدای بودنشه. اگه خدایی نباشه که خب اصلا ما بحثی با کسی نداریم، تمام شما صاحب دینین اینجا، چون حرفایی داریم برای زدن برای زندگی دنیایی، ندارید؟ تا تجربه ندارید، مطالعه ندارید، چرا ندارید؟ میکروفون دستتون نیست. به این معنا اصلا دین بی‌معناست دیگه. میشه مطالعات و تجربیات و فکرها و نظریات و همه اینای دیگران. دین بند الهی و تعلق الهی دارد، دین درش امر و نهی وجود دارد و برای اینکه مهمل نشود ثواب و عقاب دارد. ما این دو واژه رو تعریف کردیم. البته واژه دینداری رو هنوز تعریف نکردیم، دین رو تعریف کردیم، ولی اصلا بحث ما متوجه دینداریه که با این دوتا واژه کلیدی ما چجوری خودمونو به دینداری برسونیم. یه تذکری رو مرحمت فرمودن که بنابر اینی که سوالها کتبی نوشته بشه، بعضی دوستان اعتراض کردن که بعد از جلسه بعضی از دوستان سوالات رو خب شفاهی میپرسن و کار انجام میشه و خب تمام میشه، در حالی که شاید بعضی از بزرگواران اونها هم اگر چنین فرصتی باشه شاید راحت تر باشن که بیان گفتگو بکنن. لذا به بنده امر کردن که ما سوالی رو پاسخ ندیم، که همه سوالات مکتوب باشه و اینجا ما اگر که سوالی بود این سوالو در ضمن بحث و مسیر بحثمون وارد کنیم و گفتگو بکنیم. ببخشید من اعلام برنامه بعدو که نباید بکنم، برنامه بعد با بنده نیست. الان شما تشریف میارین؟ خب یه صلواتی مرحمت بفرمایید.